You're looking at the man who used to be the king. The king of all Broadway. The best of everything was mine to have each day. Ο Έλληνας πολίτης στην προεκλογική περίοδο θα πει αμάν, ποιοι μου πέσανε. Αμάν, στη χειρότερη στιγμή μου, ποιοι βρεθήκαν έναν πολιτική. Ο Έλληνας πολίτης το λέει αυτό όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει ήδη, αλλά το έχει πει και στις προηγούμενες προεκλογικές περιόδους. Το λέει και στις υπόλοιπες περιόδους. Αμάν, ποιοι είναι αυτοί που μου πέσανε. Βέβαια, δεν του πέσανε. Τους επέλεξε, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Και είναι μια καλή ευκαιρία, για άλλη μια φορά θα το πούμε. Η κρίση, τουλάχιστον να αφήσει καλή αυτοκριτική, καλές δόσεις αυτοκριτικής σε όλους όσους έπραξαν αυτά που έπραξαν όλα αυτά τα χρόνια και μας έχουν φέρει και εδώ με τις επιλογές τους. Κακό είναι, θα πει κάποιος, να κάνει κανείς λάθος. Κακό είναι. Καλό είναι. Κακό είναι να κάνεις λάθος. Κακό είναι να το αναγνωρίζεις. Όχι. Καλό είναι να το αναγνωρίζεις. Κακό είναι να το ξανακάνεις. Γιατί το έχουμε σαν Έλληνες. Ξανακάνουμε το ίδιο και το ίδιο λάθος. Για όλα όμως δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο καιρός. Τι άλλο μπορεί να φταίει. Τα ποτάμια, οι κάμποι, τα βουνά, για όλα αυτά η αριστερά, όπως ξέρουμε, το είπε ο Σαμαράς, το αναμασούν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν με την ίδια φρασιολογία. Γιατί να μην το κάνει και ο Γιάννης Μιχελάκης. Ξεχνάμε, φαίνεται, πως σε αυτόν τον τόπο οι εξουσίες ήταν πολλές. Και η εξουσία της αριστεράς στην κοινωνία είναι μεγάλη. Και δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνάει ότι με την εξουσία που είχε, αποκλείοντας δρόμους, κλείοντας λιμάνια, διώχνοντας επιχειρήσεις και επενδύσεις από αυτή τη χώρα, κάνοντας την επιχειρηματικότητα ποινικό αδίκημα και λέγοντας σε όλα ναι, χωρίς ποτέ να βγει να αμφισβητήσει το οτιδήποτε, έχει την ευθύνη για εδώ που διηθήκαμε. Always had the biggest hits, the biggest bathrooms at the Ritz. My showgirls had the biggest hits. I never was the pits in any way. We believe you, thousands more than. Aman. We believe you, every word. We believe you, thousands more than. We believe each word. We heard. Και η εξουσία της αριστεράς έχει την ευθύνη για εδώ που διηθήκαμε. Η εξουσία της αριστεράς έχει ευθύνη για εδώ που οδηγηθήκαμε. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Έπρεπε η αριστερά να έχει τελειώσει με πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησε και τώρα που συνεχίζει. Πότε δεν είναι αργά. Η αριστερά, τώρα τι σημαίνει η αριστερά, πάλι τα ίδια. Δεν έχει σημασία. Κάποιος να ξεκαθαρίσει με αυτούς. Ας είναι ό,τι να είναι και στην πορεία θα τα βρούμε οι υπόλοιποι. Η αριστερά έχει πολλά θέματα σε αυτόν τον τόπο, γιατί κλείνει λιμάνια, κλείνει επιχειρήσεις. Όπως με πολύ ωραίο τρόπο λένε όλα αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι διαδηλώσεις έχουν κλείσει επιχειρήσεις, παραγνωρίζοντας ή μη αναφέροντας ότι χιλιάδες επιχειρήσεις και εργοστάσια που έχουν κλείσει δεν έχουν κλείσει από την αριστερά. Έχουν κλείσει επειδή εξαιτίας του συστήματος και του πλαισίου που οι ίδιοι υποστηρίζουν. Γιατί αυτό κλείνει επιχειρήσεις, πάρα πολλές και κατά χιλιάδες, αυτό κλείνει και εργοστάσια. Αυτό φτωχαίνει και εργάτες, αυτό φτωχαίνει και πλούσιους. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα θέματα. Η αριστερά όμως έκλεινε και δρόμους. Θα ακούσουμε τώρα έναν πολύ καλό αριστερό που παλιά έπαιρνε μέρος στις διαδηλώσεις. Μπορεί και τώρα και έκλεινε δρόμους. Πέσαμε πάνω στην ακμή και την αιχμή του φοιτητικού κινήματος. Όταν μπήκα εγώ στο πρώτο έτος, υπήρχαν ήδη οι μεγάλες προσωπικότητες του φοιτητικού αντιστασιακού κινήματος. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Η αποχουντοποίηση, ο εκδημοκρατισμός, το νέο πανεπιστήμιο των ομάδων. Υπήρχαν προβλήματα δημοκρατικής σταθερότητας. Έπρεπε να κάνουμε διαδηλώσεις για να μην ξαναγυρίσει η Χούντα. Έπρεπε να κάνουμε διαδηλώσεις για το Κυπριακό. Έπρεπε να κάνουμε διαδηλώσεις αντιαμερικανικού περιεχομένου. I used to be the king. The king! Έπρεπε να κάνουμε διαδηλώσεις αντιαμερικανικού περιεχομένου. The king of all Broadway. My praises they would sing. Αντιαμερικανικού περιεχομένου. A Ziegfeld, so they'd say. Δηλαδή, τι μας ζητάνε? Για να μείνουμε στο ευρώ, να απεμπολίσουμε ό,τι κέρδος είχαμε ως τώρα από την είσοδο στο ευρώ. Όσοι είχαμε κέρδος από την είσοδο στο ευρώ, είναι μια κομβική διατύπωση, γιατί κάνει κάθε βράδυ διαγγέλματα ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Σε πολλά από αυτά, αν σταθεί κανείς μόνο στις διαπιστώσεις χωρίς να εξετάσει παρελθόν, παρόν, μέλλον, υπόβαθρο και τα υπόλοιπα, είναι σωστές, αλλά πρέπει να ολοκληρώνονται που και που για να γίνονται ακόμη σωστότερες. Ακούσαμε τον νωρίτερα τον τωρινό πρόεδρο του κινήματος, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να μας λέει τι έκανε στα νιάτα του όταν έκανε διαδηλώσεις αντιαμερικανικού περιεχομένου. Τι ωραία διατύπωση. Ή για να μην ξαναγυρίσει η Χούντα από το 1975 και μετά. Όλα αυτά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ακούγεται ότι τον νέο πρόεδρο θα τον υποστηρίξει, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, και ο Κώστας Λαλιώτης πήγε τον ψήφισε προχθές, αλλά θα έχει πιο ενεργό ρόλο. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει μια δήλωση του συντρόφου Κώστα Λαλιώτη που μιλάει για το ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια ανάλυση για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως και τα παραδείγματα που ανέφερα στις ευρωπαϊκές χώρες, σηματοδοτούν κατά τη γνώμη μου το τέλος της κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ. Το τέλος της κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ. Ότι ο χρόνος θέλει το τέλος της κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Δεν ξέρουμε αν θα πάει με αυτό το στυλ, αν θα αναλάβει όντως την προεκλογική καμπάνια. Μαζί του λέει θα είναι και ο Πέτρος Ευθυμίου. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν μάθουμε να μιλάμε πρακτικά, δεν θα υπηρετήσουμε τον τόπο. Η σπιρουλίνα είναι ένα είδος, δεν γνωρίζω τι. Ένα φύκι. Θα σας πω γιατί δεν γνωρίζω. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχουν καταλήξει, όπως οι Βυζαντινοί δεν είχαν καταλήξει πώς οι άγγελοι χορεύουν στην κορυφή μιας καρφίτσας, αν οι άγγελοι έχουν φύλλο. Έτσι λοιπόν και η σπιρουλίνα δεν έχει υπόσταση. Δεν ξέρει κανείς αν είναι φυτό ή έμβιος μικροοργανισμός όπως οι γαρίδες, ξέρω εγώ. Είναι Πέτρος Ευθυμίου και Κώστας Λαλιώτης, δεν ξέρω στον Τράγκα, τα άκουσα το πρωί, ότι και καλά αυτοί οι δύο θα αναλάβουν το επικοινωνιακό επιτελείο, τη στρατηγική κτλ. Κτλ. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και νομίζω τα επικοινωνιακά θα παίξουν σε αυτές τις εκλογές τον ελάχιστο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, ας κάνουν οι άνθρωποι τον κόπο, πάντα διασκεδάζουμε με τα επικοινωνιακά τερτύπια, όταν προέρχονται και από ειδικούς, πάντα είναι ωραία και οι διαφημίσεις κυρίως. Θα είμαστε εδώ και θα τα παρακολουθήσουμε με ανοιχτά αυτιά για να πιστούμε για το καλό που έχει το ΠΑΣΟΚ να δώσει στον κόσμο από εδώ και πέρα. Θα ξεχάσουμε το παρελθόν και θα κοιτάμε μόνο μπροστά. Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κυβέρνησαν ως ΠΑΣΟΚ και διεκδικούν ξανά την ψήφο μας, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έχουν σκεφτεί άνθρωποι, πολλοί έχουν μετανιώσει, το έχουν δείξει κάποιοι. Κάποιοι άλλοι, καλύτεροι και περισσότεροι, κάνουν και αυτοκριτική. Αν με ρωτούσατε μέχρι στιγμής αν ο Βενιζέλος και άλλοι, βάζω και τον εαυτό μου σε αυτούς, έχουν κάνει αυτή την κριτική και την αυτοκριτική, θα σας έλεγα ότι την έχουν κάνει. Μπράβο! Ανεξαρτήτως του πόσο ακούστηκε, κατά πόσο πέρασε δηλαδή τα στενά του επικοινωνιακού βίου, θα σας έλεγα ότι πάρα πολλές φορές είπε συγγνώμη. Μπράβο! Πάρα πολλές φορές συζητήσαμε τι δεν κάναμε, πάρα πολλές φορές συζητήσαμε τι θα έπρεπε να κάνουμε κάπως πιο διαφορετικό και πάρα πολλές φορές είπαμε ότι η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Και πάρα πολλές φορές είπαμε ότι η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Θα φτιάξει σχολή, είπε στο CNN χθες. Ίδρυμα Δημοκρατίας. Σχολή πρωθυπουργών είπε θα κάνει. Ναι, το είπε, θα φτιάξει. Ίδρυμα Δημοκρατίας. Ίδρυμα σχολή, ακούσατε πριν το Λοβέρδο, δεν γονάτισε η χώρα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της αυτοκριτικής. Επίσης έχουν κάνει αυτοκριτική, αλλά δεν την έχουν δημοσιοποιήσει. Δεν είναι οι άνθρωποι μανιακοί με την επικοινωνία, ό,τι σκέφτονται και ό,τι λένε στα εσωτερικά να το βγάζουν αμέσως προς τα έξω. Έχουν κάνει την αυτοκριτική, ξέρει ο Λοβέρδος, ξέρει ο Βενιζέλος. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε υποστεί τα λάθη για τα οποία έκαναν αυτοκριτική, τα εγκλήματα για την ακρίβεια. Θα κάνει σχολή. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, το δήλωσε στο BBC. Θα κάνει η ΕΚ, θα ιδρύσει εδώ στην Ελλάδα για πολιτικούς ηγέτες. Θα πηγαίνουν εκεί να σπουδάσουν, να ενημερωθούν, να μορφωθούν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά της Ελλάδας. Και ο Θεόδωρος Πάγκαλος, και η Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Βόλφανγκ Σόιμπλε, και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, και ο Τσάρλς Νταλάρα, και ο Φίλιππος Σαχινίδης, και ο Μίμης Ανδρουλάκης, και ο Πολ Κρούγκμαν, και ο Ζωσέα Σεμπιγιό, και η Εύη Χριστοφιλοπούλου. Όλοι αυτοί και ό,τι καλύτερο διαθέτει ο πλανήτης στον χώρο της φιλοσοφίας, της οικονομίας και της πολιτικής διδάσκουν στη Σχολή Εκπαίδευσης Πολιτικών Στελεχών του Γιώργου Παπανδρέου, η ΕΚ Παπαρακμή. Θέλεις να γίνεις σπουδαίος οικονομολόγος? Έλα στη Σχολή του Γιώργου Παπανδρέου. Η ΕΚ Παπαρακμή. Θέλεις να γίνεις λαμπρός πολιτικός? Έλα στη Σχολή του Γιώργου Παπανδρέου. Η ΕΚ Παπαρακμή. Θέλεις να κυβερνήσεις με επιτυχία τη χώρα σου? Έλα στη Σχολή του Γιώργου Παπανδρέου. Παπαρακμή. Άριστη ειδίκευση σε θέματα όπως χρεοκοπίες χωρών, διενέργεια δημοψηφισμάτων, σχέσεις με Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, δημιουργία μηχανισμών στήριξης, εκτείναξη spread, επιβολή πακέτων φορολογίας, δημιουργική λογιστική, απόκρυψη στοιχείων ελλείμματος, ύπαρξη λεφτών, εκτόξευση ΑΕΠ. Η ΕΚ Παπαρακμή. Σχολή Εκπαίδευσης Πολιτικών Στελεχών του Γιώργου Παπανδρέου. Εγγύηση, η πείρα και το έργο μας. Γίνε ο καλύτερος κοντά στους άριστους. Τιμές προσιτές. Γίνονται και ευκολίες πληρωμής. Δίδεται και αναβολή στρατού. Οι εγγραφές άρχισαν. Έχουν έρθει και οι πρώτες διαφημίσεις. Ακούμε, είναι η νέα σχολή που ιδρύει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ένα τόσο φωτεινό μυαλό, ένα εγκέφαλος πολιτικός, δεν μπορούσε παρά να θέλει να μεταδώσει τη γνώση, την εμπειρία του. Άλλωστε και τα δύο είναι στο επακρό αναπτυγμένα. Οπότε πολύ καλά κάνει και φτιάχνει αυτή τη σχολή να πάνε νεότεροι. Ο χρόνος θα δείξει, τα πάντα, αν θα πάνε στη σχολή άνθρωποι, αν θα βγουν χρήσιμοι στην κοινωνία. Ο χρόνος επίσης έχει αποδείξει πάρα πολλά για το σήμερα και για το αύριο, που λένε και οι φιλόσοφοι του κινήματος. Όποιος μιλάει για το αύριο είναι μάντης, είναι προφήτης, είναι κάλπης όμως. Αν δεν μιλήσεις για το σήμερα, δεν δικαιούσε να μιλάς για το αύριο. Θυμίζω μια φράση του αείμνηστου Φρανσουά Μιτεράν, ότι ο χρόνος θέλει χρόνο. Λαλιώτης και Λοβέρδος, από Λάμδα και οι δύο φιλόσοφοι του κινήματος, με έτσι αναλύσεις για το χρόνο και γνώμες παλιών και απόψεις παλιών. Θυμηθήκαμε και του Φρανσουά Μιτεράν. Έχουμε άλλη μια διαφήμιση για την σχολή. Τη νέα σχολή έρχεται να τονώσει συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και την πολιτική ζωή της χώρας. Εσείς, κοπελιά, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Εγώ θέλω να γίνω υπουργός. Γι' αυτό διάλεξα τη Σχολή Εκπαίδευσης Τελεχών του Γιώργου Παπανδρέου, η ΕΚ Παπαρακμή. Θα μάθω δίπλα σε άξιους ηγέτες την τέχνη να διοικείς μια χώρα. Να διαχειρίζεσαι κρίσιμες καταστάσεις με εκπληκτική επιτυχία. Μπράβο, κοπελιά. Έκανες τη σωστή επιλογή. Σχολή η ΕΚ Παπαρακμή. Όπως παλιά λέγανε εσείς, πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και χτες και σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Εκεί απαντάει η κοπελιά. Κινητό στέλνετε στο Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και mail όσοι έχετε μπροστά PC, έχετε κουράγιο από το κινητό και διάθεση studio@realfm.gr. Ο νέος πρόεδρος του κινήματος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι συνεχιστής. Ποιον νομίζετε? Η παράταξη αυτή, η παράταξη του Χαΐλαου Τρικούπη, του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Νικόλαου Πλαστήρα, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι μια παράταξη που σήκωσε τα βάρη και τις ευθύνες των δύσκολων περιστάσεων. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Βέβαια. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Αμάν, αμάν! Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Αμάν, στη χειρότερη στιγμή μου, ποιοι βρεθήκαν έναν πολιτική. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε το Πασόκ, είναι η ίδια γεύση. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. αν με ρωτούσατε μέχρι στιγμής αν ο Βενιζέλος και άλλοι, βάζω και τον εαυτό μου σε αυτούς, έχουν κάνει αυτή την κριτική και την αυτοκριτική, θα σας έλεγα ότι την έχουν κάνει ανεξαρτήτως του πόσο ακούστηκε, κατά πόσο πέρασε δηλαδή τα στενά του επικοινωνιακού βίου. Μπράβο! Έχει γίνει αυτοκριτική. Εμείς δεν την έχουμε ακούσει ανεξαρτήτως, όπως λέει και ο Λοβέρδος, αλλά την έχουν κάνει την αυτοκριτική και αυτό τους τιμάει πραγματικά. Γιατί ο πραγματικός σοβαρός άνθρωπος είναι αυτός που κάνει αυτοκριτική. Πάλι καλημέρα στην Αχαγιά. Κάθε μέρα μας ακούει. Ο Ανδρέας στέλνει μηνύματα. Λέει και τη συνέχεια, αλλά δεν μπορώ να την πω. Ο Ανδρέας την ξέρει. Τι φαντάζεστε κι εσείς, τι να κάνουμε γενικώς σε όλους αυτούς που έχουν κάτσει με την επιλογή, είναι η αλήθεια και τη δική μας τα κεφάλια μας και δεν λένε να φύγουν με την επιλογή τη δική μας και πάλι. Το απόγευμα έχει συγκεντρώσει το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα. Η κεντρική είναι στο Σύνταγμα. Όταν την ίδια ώρα μέσα στη Βουλή θα ψηφίζεται η Δανειακή Σύμβαση. Όλο αυτό το ισοτήρια λύση που οδήγησαν τη χώρα, που αποφασίστηκε για τη χώρα από τους υπεύθυνους κυβερνητικούς άνδρες για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Το μεγαλύτερο αστείο και ανέκδοτο των τελευταίων μηνών. Λαός, μέρος Α. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Θα σου πω, αυτές οι 200.000 που ψήφισαν εκεί τον κύριο Βενιζέλο είναι οι βολεμένοι, οι σύμβουλοι, οι παρασύμβουλοι. Οι 200.000 είναι 200.000 ή είναι 50.000 που ψήφισαν 4 φορές γύρω-γύρω στην Ελλάδα. Καλά, βέβαια, είναι αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Μας έδωσε όμως ένα καλό μάθημα. Να μην κόβει κανένας αποδείξεις. Γιατί εμείς κορόιδα είμαστε αυτοί, γιατί δεν κόβαν αποδείξεις για τα διεύρα που εισπράτανε. Δεν κόβαν αποδείξεις, μην πεις. Δεν λειτουργήσε το κράτος εκεί πέρα. Καρατσεκαρισμένο, το είπε ο κύριος Βατσέρης. Και δεν πήγε το ΣΔΟΕ, δεν μπορεί. Κανένας καταστηματάρχης. Κάποιος έλεγχος θα υπήρχε τώρα, το Πασόκ έτσι. Κανένας καταστηματάρχης να μην ξανακόψει απόδειξη. Αλλιώς να υποχρεωθούν να κόψουν και αυτοί. Και να σου πω, θέλω στοιχεία για τη σχολή ηγετών που θα ιδρύσει ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος έλεγε λεφτά υπάρχουν. Τώρα ο Χοντρός λέει ότι ελπίδα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έξω από το μαγαζί, ένας συμπολίτης μας έχει μπει μέσα στον κάδο μισός και κάτι ψάχνει. Τι κάνει καλέ με στον κάδο μισός? Τι λες? Τι κάνει στον κάδο μισός? Δεν αφήνει τα γατάκια να πάρουν να φάνε αυτά που τρώνε. Ρε Αποστόλη, αν είχα κάμερα θα το έπαιρνα τώρα. Σοβαρά σου μιλάω. Λοιπόν, αν υπάρχουμε ακόμα, έχουμε μία ευκαιρία. Αυτό το καταστημένο μας έχει δώσει μόνο τις εκλογές. Να το στείλουμε στο γέροντο διάολο, όπως το λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, και ακόμα παραπέρα. Ρε φίλε, είσαι μεγάλος πολιτικός αναλυτής, να σου πω γιατί. Το ξέρω, αλλά πες μου γιατί. Πριν μερικούς μήνες είχες βγάλει κάποιες γριές, είχαν βγει στο ραδιόφωνο και τους είχες πει σκατόψυχους. Αυτοί ρε παιδί μου οι άνθρωποι που ψήφισαν το 81 Πασόκ, ήταν τότε 30 ετών, θυμήθηκαν πάλι εχθές να εμφανιστούν, να πάνε να ξαναψηφίσουν αυτό το Πασόκ, αυτό το κόμμα. Δηλαδή, τόσο κόψιμο από τη σύνταξη δεν τους έφτανε. Έπρεπε να πάνε να ξαναστηρίξουν αυτό το κόμμα που μας έχει εξαντλήσει και μας έχει φέρει στα όρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Από εσύ τώρα έφερες την παραμύθα ότι πήγανε και τους στηρίξανε. Κοίταξε, η παραμύθα. Τα φίλοι μέλη που τους απειλούσαν ότι θα απολυθούν την επόμενη μέρα. Ναι. Τους είπανε, τραβηχτείτε σε όλη την Ελλάδα γύρω-γύρω, ψηφίστε από 10 φορές έτσι κι αλλιώς ο ονομαστικός κατάλογος δεν υπήρξε. Ναι, σωστό αυτό, ναι. Και βγήκαν 200.000 που και 200.000 ούτε καν τον κόπο δεν ξέρω να κάνανε να πάνε γύρω-γύρω. Ήταν ο αριθμός που έβγαλε το Πασόκ. Το ελέγχεις εσύ, το ελέγχω εγώ. Δεν τον έχει κανένας, αλλά ωστόσο έστω και 5 και 10.000 δεν πήγανε. Αποστολάκι, ναι. Τ' άκουσες τα νέα πατέρα. Τι έγινε? Γιάννος με καραμπίνα μπήκε στην εφορία στην Αγία Παρασκευή. Α, κάτι άκουσα. Και σανότερα και με καλάστικο 10 γέρι. Καλά τα πω άλλος, αρχίσαμε. Καλή αρχή, αγόρι μου, καλή αρχή. Μάλλον το σωστό δεν είναι αρχίσαμε, είναι αργήσαμε. Αργήσαμε, ναι, ναι. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, ανέλπιστο. 230.000 ψηφίσαν το Βαγγελί. Ανέλπιστο. Αυτό το ανέλπιστο θυμάσαι που ήταν τελευταία φορά? Θυμήθησε ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εγώ δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Ήτανε στο ΙΚΑ Καλυθέα. Ήτανε στο ΙΚΑ Καλυθέας. Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Α, ανέλπιστο. Ότι, όπως βλέπω, ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Τώρα πώς εκεί που πήγε ο Σιμίτης να κάνει τις τηλεφωνικές τις τιμένες γίνανε μετά από τόσα χρόνια οι λαμογές, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτή η γκόμενα τότε με το Σιμίτη θα ψήφιζε χτες σίγουρα. Έτσι. Τι διάλογο, αυτή η διαφθορά κολλάει. Όπου πέρναγε ο Σιμίτης άφηνε το μικρόβιο. Αυτή σίγουρα ψήφιζε χτες. Έτσι. Και έτυχε να είναι στο ΙΚΑ Καλυθέας, δεν ήταν στο ΙΚΑ Ταύρου. Ανέλπιστο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Αποστόλης. Ναι. Τι κάνει, μωρέ Αποστόλη. Έλα, βρε, ψυχηθήκαμε, ρε, παιδί μου, γιατί έτσι είπαμε. Α, είσαι παιδί μου, ε. Καλά είμαι, αλλά μη χανόμαστε, έτσι δεν θέλω. Αχ, αγόρι μου, ξέρει πόσο σ' αγαπάω. Πόσο? Πάρα πολύ. Και τώρα αγαπάω και τον Καλαμούκι. Α, δεν θέλω δύο, δεν θέλω δύο, δεν το μοιράζω. Να σου πω, Αποστόλη, σήμερα είμαι πολύ νευριασμένη και πήρα για να κάνω παράπονα. Εκεί να το εξετάσετε, πήγα να πληρωθώ το επικουρικό μου. Ναι. Δεν μπορώ υπαλλήλω και δεν μα πληρώσανε. Κοίτα να δει πώ έτυχε, εσά έτυχε μόνο. Ε? Πώ σα έτυχε, λέω, ατυχία. Ε, τώρα πε μου, είναι εγώ δούλεψα Αποστόλη 37 χρόνια. 37 χρόνια. Όσα ακριβώ δούλεψε και το Πασόκ για να μην τα πάρετε. Τη σύμπτωση. Όσο δούλεψε η κυρία, δούλεψαν και οι άλλοι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρουμε για την κυρία, αλλά για τους άλλους ξέρουμε σίγουρα. Έρχεται 25η Μαρτίου, την Κυριακή. Εδώ έχει ένα πάρκο απέναντι, στην Κηφισίας που βρίσκεται ο Real. Και την 28 Οκτωβρίου μαζεύονται κάποια παιδιά, σχολείο, είναι μπάντα, ποιος ξέρει, και κάνουν πρόβες συνεχώς. Ακούγονται τα τούμπανα, τα εμβατήρια. Έχουμε μουσικό χαλί όλη μέρα. Και επειδή θα θέλει ο κόσμος να εκδηλωθεί και σε αυτή την παρέλαση, όποια αφορμή βρει ο κόσμος εκδηλώνεται και καλά κάνει. Δεν ξέρω αν θα επιλέξουν τη Μούτζα πάλι ως τρόπο αντίδρασης οι μαθητές, αλλά επειδή οι μαθητές έχουν μια κρυμμένη δύναμη, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα να την εκφράσουν. Το είχαμε πει εμείς και τότε με τα Γιάννα, θα το αναφέρουμε την πρόταση τώρα. Να μην σηκώσουν Μούτζα, να σηκώσουν Γροθιά, που είναι πιο ωραία, σφιχτή, δυνατή, δυναμική, με ανάλογο παράστημα και κυρίως ανάλογο βλέμμα. Είναι πιο καλό, δεν προσβάλλει κανέναν, γιατί τι να φταίει τώρα ο Μητροπολίτης, ο ιερέας, ο εκπρόσωπος του στρατού, της αστυνομίας. Φταίει με την ευρία έννοια, με την ειδική δεν φταίει. Οπότε μια Γροθιά νομίζω θα ήταν καλύτερο θέαμα, ανησυχεί τους πάντες, περνάει πολύ καλά το μήνυμα και περνάει με αξιοπρέπεια όλη η διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω ποιος θέλει να το εφαρμόσει. Ιδέες ρίχνουμε, όλοι ρίχνουν ιδέες, να ρίξουμε κι εμείς μία. Έτσι για να υπάρχει. Πολλά από αυτά τα παιδιά που θα σηκώσουν τη Γροθιά, αν τη σηκώσουν ή τη Μούτζα, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μετά θα πρέπει να σταδιαδρομήσουν στον τόπο μας. Νέα και νέα. Θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, θέλεις να γίνεις υπουργός, θέλεις να γίνεις βουλευτής και δεν ξέρεις τον τρόπο. Θέλεις να κυβερνήσεις μια χώρα και έναν λαό με επιτυχία. Θέλεις να σώσεις έναν τόπο, αλλά δεν ξέρεις πώς. Έλα κοντά μας να μάθεις τον τρόπο. Σχολή Εκπαίδευσης Πολιτικών Στελεχών Γιώργου Παπανδρέου, η ΕΚ Παπαρακμή. Μπαίνετε στούρνοι, βγαίνετε ηγέτες. Κύκλοι σπουδών, φιλοσοφία, οικονομία, κοινωνιολογία, πυρηνική φυσική, αστρονομία, μοριακή βιολογία, νανοτεχνολογία. Προϋποθέσεις. Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας, άριστη γνώση προπαίδειας, άριστη χρήση αναπτήρα και άριστη χρήση σοσιαλισμού. Εγγραφείτε τώρα και γίνετε μέλος στο κλαμπ των λίγων, στο κλαμπ των πολύτιμων, των άξιων, στο κλαμπ των ηγετών του κόσμου. Νέα και νέα, έλα κοντά μας και νιώσε την εμπειρία της γνώσης, τη μοναδική εμπειρία της σχολής του Γιώργου Παπανδρέου, η ΕΚ Παπαρακμή. Στον έκτο κύκλο σπουδών δίνεται η ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση σε τομείς όπως χρεοκοπία χώρας, παραχώρηση εθνικής ανεξαρτησίας, εκχώρηση εθνικών δικαιωμάτων, εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Σχολή Εκπαίδευσης Πολιτικών Στελεχών Γιώργου Παπανδρέου. Η ΕΚ Παπαρακμή. Μάθε δίπλα στον καλύτερο και γίνε εσύ ο καλύτερος. Θα χάσεις την ευκαιρία? Οι εγγραφές άρχισαν. Έλα κι εσύ. Ο μαγικός κόσμος της επιτυχίας σε περιμένει. Μια τέτοια ανάλυση για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως και τα παραδείγματα που ανέφερα στις ευρωπαϊκές χώρες, σηματοδοτούν κατά τη γνώμη μου το τέλος της κυριαρχίας του Πασόκ. Ο Κώστας Λαλιώτης για το τέλος της κυριαρχίας του Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μαζέψει χρήματα από SMS. Και ένα από αυτά, μάλλον θα σας διαβάσω το μήνυμα που έστειλε ένας ακροατής, γιατί αναφέρει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος. Το έλαβα, λέει, πριν από λίγη ώρα το παρακάτω μήνυμα. Δυνάμωσε τη φωνή σου. Δυνάμωσε τη Νέα Δημοκρατία στέλνοντας SMS. Άνω και κάτω τελεία. Νέα Δημοκρατία στο 54080. Νουδού στο 54080. Μέρος των εσόδων ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Κόστος 1,48. Βέβαια συνεχίζει το μήνυμα του ακροατή. Εμένα προσωπικά μου έχουν πετσοκόψει τη σύνταξή μου και τώρα μου ζητούν να τους χαρτζηλικώσω. Φτάνει πια, Πέτρος Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ωραία με τη Νέα Δημοκρατία και με το πώς μαζεύουν χρήματα τα κόμματα, γιατί κάποτε είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιοι είναι οι νόμιμοι τρόποι, οι διαφανείς τρόποι να μαζεύει κάποιος χρήματα και είχαν τεθεί πολλά θέματα. Η Ντόρα, αν θέλετε να ξέρετε, δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικό με κανέναν. Θα συνεργαστώ υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα προγραμματικό σχέδιο το οποίο λέει θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, θα προχωρήσουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές, θα συγκρουστούμε με τον παλιό μας κακό εαυτό και εγώ είμαι μέσα. Το τρίτο θα συγκρουστούμε με τον παλιό κακό μας εαυτό, το λέω μόνο εγώ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούμε. Κύριε Μαρκόπουλος, τι αυτό είπε. Ο Μαρκόπουλος είναι στον κόσμο του, παιδιά. Η Ντόρα τώρα μιλάει για τον Μαρκόπουλο, δεν έχει προσωπικά όμως με κανέναν, αλλά μόνο στην πολιτική δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ο κύριος Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει, δεν ξέρω τι γίνεται, βέβαια έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές σε λίγο, όταν αρχίσει προεκλογική περίοδος δεν θα μπορούν να βγαίνουν με τέτοια συχνότητα στα μέσα ενημέρωσης από όλους αυτούς τους βουλευτές. Οι μισοί θα βγουν, υπάρχει μια αγωνία, λογικό, το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν μας λέει για το πώς ακριβώς νιώθουν και τι θέλουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αισθάνομαι ότι έχουμε, και για μένα είμαι 100% σίγουρος, βουλημία για εξουσία. Βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι όποιος γίνεται υπουργός παίρνει και ένα σταυρό στην πλάτη. Φανταστείτε να είχαν και βουλημία. Τι θα συνέβαινε, τι θα βλέπαμε. Λαός, μέρος γου. Ριάλ. Ναι. Παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Πώς δεν επικοινωνείτε, κύριε, τώρα δεν μιλάμε. Ναι, αλλά πόσες φορές έχω πάρει προχθές, χθες, σήμερα το πρωί, δεν ξέρεις. Α, δεν το ξέρω. Όχι. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσες. Ναι, δεν μου λες κάτι. Μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα στον κύριο Χατζηνικολάου να το στείλουμε. Τι μήνυμα. Πώς? Τι μήνυμα. Ποιο λέξεις, παιδί μου, μπορεί να τις γράψεις. Πείτε το, κύριε. Εντάξει, ναι, δεν την άκουσα. Πείτε το, μπορεί να μου λες όχι. Λοιπόν. Γιατί να πω όχι, καλέ. Ξέρω κι εγώ, βρε παιδί μου. Όχι. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, βεβαίως. Γιατί πρέπει να πληρώνω 1,5 ευρώ για να επικοινωνήσω με το σταθμό σας. Δεν υπάρχει φτηνότερος τρόπος. Εδώ το τηλέφωνο παίρνετε. Αυτό που το σταθερό τηλέφωνο σας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είμαι εγώ. Πρέπει να φτιάξει. Γράφει το μήνυμα, ρε παιδί. Φτιάχνεται στο Χατζηνικολάου. Α, ναι. Σαν μάτι μου φαίνεται. Εσύ πώς βρέθηκες εκεί τώρα, μπορεί να πεις. Τι πώς βρέθηκα, ήμουν πίσω από το ακριβό τηλέφωνο. Πώς λέγεσαι, ρε παιδί, με επιτρέπετε. Τζένι Μπότση. Πώς? Τζένι Μπότση. Πώς σου είπες? Τζένι Μπότση. Βρε τι λέγε, Ροφρένια, είσαι. Ναι, ντόπιο. Γάμο, το ρε που πέσαμε. Με ήξερες και εσύ, δεν ήθελες να πληρώσεις. Και δεν ακούγεται και η φωνή σου. Γι' αυτό απέτυχες. Πρέπει να είναι γελοφρένια να απαντάει. Να σου πω εσύ, έχει κάνει ποτέ το Πασό κατευθείαν ανάθεση σε Ολυμπιακά έργα ή κατευθείαν ανάθεση σε Πρόεδρο? Τώρα μην ρίχνουμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα, δεν θα ήθελα. Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Και καταρχήν πρόσεξε, έχει πάρει ποτέ το Πασό λεφτά χωρίς απόδειξη? Συνεχίζει. Ο Τσουκάτος πού τα πήγε τα λεφτά? Δεν είχε πάρει απόδειξη ο Τσουκάτος? Όχι, ρε φίλε, τώρα κάνει τα απόδειξη. Είναι για το μαλάκα το λαό, όχι για μας. Σε παρακαλώ, υπάρχει το Πασόκ, φίλε. Το θέμα είναι εμείς τα ζώα από πίσω τι θα κάνουμε. Αυτοί καλά δουλεύουνε. Τα ζώα να πάνε να ψηφίσουνε. Εάν ο κόσμος καταλάβει ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μας έφεραν σε αυτό το χάλι, αυτοί δεν πρέπει να πάρουν ούτε το δικό του ψήφο. Επήγανε χτες και ψηφίσαν το 200.000 κόσμος στο Βενιζέλο. Μάλιστα. Αυτοί δεν βγήκανε και είπανε το παππούλια προδότη. Οι ίδιοι ήταν, σαν δεν τρέπονται. Ξέρεις κάτι, όλοι αυτοί που πήγαν εκεί στο Πασόκ είναι οι ίδιοι που πήγανε και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και να κάνουν αυτά που κάνανε στο μάτς. Ναι, αγόρι μου, σου λέω, αυτοί δεν πήγανε. Οι ίδιοι. Αυτοί δεν είπανε το παππούλια προδότη. Ναι, μη σου πω ότι είναι και οι ίδιοι που ήταν αγανακτισμένοι το καλοκαίρι. Μου τα είπανε εμένα, τα είπε ο Πορτοσάλτε το πρωί. Ναι, οι ίδιοι είναι. Εμείς θέλουμε... Είναι αγανακτισμένοι, Πασόκοι, Βάζελοι. Οι ίδιοι, περιφερόμενοι γύρω-γύρω και μπαχαλάκιδες στις πορείες, ξέχασα. Εγώ, κύριε, θέλω να. Είναι ήδη 200.000 άνθρωποι που κάνουν το σαματά σε όλη την Ελλάδα και ό,τι τραβάμε, τα τραβάμε για αυτούς. Με ακούτε? Νομίζουν ότι όπως αλλάζουν αυτοί οι άποψεις, κάθε τρεις και λίγο αλλάζει και ο κόσμος. Τη μια είναι Βάζελος, την άλλη είναι αγανακτισμένος, την άλλη Πασόκος, την άλλη Μπαχαλάκιας. Δεν έχουν την ίδια ευκολία όλοι. Πρέπει να σου πω κάτι που μου συνέβη χτες για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα. Για πες. Είμαι αραχτός με μία παρέα και βλέπουμε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Είναι 34 χρονών άνθρωπος. Και έρχεται ένα παλικαράκι εκεί γύρω στα 30, σοβαρά τώρα, δεν σου πω μαλακίες, με μία χαρά και μας λέει ότι μόλις είχε ψηφίσει Βενιζέλο. Και του λέω, έδωσε και τα 2 ευρώ. Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, ότι μου έλεγε αστείο, ρε παιδί μου, για να γελάσω. Αστείο, για αστείο είναι αυτό, είναι σοβαρό. Τι? Σοβαρό είναι αυτό, καλέ. Δεν το συλλάβατε. Όλοι είχαν εξοργιστεί και δεν μιλάγανε. Τέλος πάντων. Πήγατε στην αστυνομία, παιδί μου. Κάτσε να σου πω και συνέχεια. Ναι, τι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι μου κάνει πλάκα, λέω δεν το συνεχίζω, με βλέπει τίχο που στραβώ. Μου λέει γιατί. Και κυκλοφορούσε με τη μούρη του έτσι καθαρή, χύμα. Ναι, και μου λέει για πες μου τα επιχείρηματά σου, γιατί είμαι λάθος που ψήφισα Βενιζέλο. Α, ήθελε και επιχείρημα. Κουβέ, στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα τελικά. Τι μα λέει, στο σταυρό που σου κάνω, κι αν δεν είμαι χριστιανός, δεν είμαι χριστιανός, αλλά δεν γαμπάει. Μα κάνει για την κατάσταση που είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ποιο φταίει, ο Αντώνης ο Σαμαράς, φίλε. Ο Σαμαράς φταίει, δεν φταίει η αριστερά. Τέλος πάντων. Ο Σαμαράς. Ας πούμε ότι φταίει ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι 29-30 χρονών που σκέφτονται έτσι. Α, όχι, λάθος. Για τους Πασόκους φταίει ο Σαμαράς. Για τον Σαμαρά φταίει η αριστερά. Μπερδεύτηκα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι είναι οι άνθρωποι στην ηλικία μου. Δεν είναι μόνο παππούδες. Δεν υπάρχει σωτηρία με τίποτα. Όχι, καλή Ζαβομάρα δεν έχει ηλικία. Σε ρωτάει η μαλακία ποια ηλικία θα σου έρθει. Όπως ξέρετε, ο χώρος του ελληνικού, το πρώην αεροδρόμιο, αναπτύσσεται. Το συνηθίζουμε αυτό στην Ελλάδα, να αναπτύσσεται ένας χώρος και να γίνεται χειρότερος από αυτό που ήταν πριν. Βέβαια, να κερδίζουν, να κερδοσκοπούν με άπειρα λεφτά κάποιοι και να χαντακώνονται οι κάτοικοι ή κάποιοι άλλοι. Υπάρχει μια επιτροπή αγώνα, προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευγάζουν συνεχώς κείμενα επεξεργασίας, είναι ειδικοί άνθρωποι, άνθρωποι με μεράκι που αγαπάνε τα απλά πράγματα όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα και προσπαθούν να αντισταθούν σε όλο αυτό το σύμφωνα της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού που σαρώνει τα πάντα. Στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη ξεκινά και ολοκληρώνεται την Πέμπτη η συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά τη λεγόμενη αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου ελληνικού. Η Επιτροπή Αγώνα με ανοιχτή επιστολή προς όλους τους βουλευτές καλεί να ψηφίσουν, να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο που εκποιεί τη δημόσια περιουσία σε ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα με τη δόμηση περίπου 3.700.000 τετραγωνικών μέτρων και με τις εμπορικές επιχειρήσεις και οικιστικές χρήσεις που προβλέπονται, θα μετατρέψει την περιοχή του πρώην αεροδρομίου ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά σε ένα πολεοδομικό κέντρο με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή. Η Επιτροπή Αγώνα, αυτό που σας διάβασα είναι από το δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει, καλεί σε εκδήλωση διαμαρτυρίας την 5η 22 Μαρτίου στις 6 στο χώρο του άγνωστου στρατιώτη, στις 6 το απόγευμα. Όσοι θέλετε, αν νομίζετε ότι κάτι μπορεί να γίνει, πηγαίνετε και στηρίξτε τους. Ανδρέας Λοβέρδος ήξερε όταν ψηφιζόταν το PSI τι ακριβώς θα συμβεί και ακούστε τώρα ποιοι αγωνιούσαν σύμφωνα πάντα με τον Ανδρέα Λοβέρδο για να ψηφιστεί το PSI. Το βράδυ εκείνης της Κυριακής που ο ελληνικός λαός κοίταγε στην τηλεόραση, ευχόμενος να μην καταψηφιστεί το δεύτερο πρόγραμμα, στη Βουλή υπήρξε μια ψηφοφορία. Εγώ την έζησα λεπτό με λεπτό και παρατηρούσα πρόσωπο με πρόσωπο τους συναδέλφους που πέραναν το λόγο και ψήφισαν. Εκεί έγινε, για τη δική μου πολιτική ανάλυση, η τομή. Εκεί έγινε και η ρήξη. Εκεί υπήρξαν όχι οι ρογμές, αλλά και τα ρήγματα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Όποιος εκείνη τη στιγμή είπε, κατά την άποψή του, όχι, διότι αυτό ήταν καλό, κατά την άποψή μου έριψε την ασπίδα, και μάλιστα όποιος τις επόμενες εβδομάδες χοροπήδαγε και πάνω στην ασπίδα, καταψηφίζοντας το PSI, που είναι μια λυτρωτική για τον Έλληνα πολίτη πολιτική. Μπράβο! Νάτι και η λύτρωση, άλλη μια λυτρωτική πολιτική, την οποία ευτυχώς κατάφεραν και την ψήφισαν και έτσι περνάμε όλοι καλά και λυτρωμένοι. Το Γιώργο πια τον κοροϊδεύουν και μπροστά στα μούτρα του, αυτό έκανε ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ευχηθώ στον Γιώργο Παπανδρέου την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία σε όλα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί. Μπράβο, Πετρούλα. Είναι για μας πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και για μας είναι σημαντικό, για όλο το λαό, φαντάζομαι για όλους εσάς, με αυτή την εικόνα τη θετική να κλείσουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας, κοντά μας και με σχολή πια και με εμπειρία και με παρακαταθήκη τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Μόνο εδώ στην Ελλάδα θα τον τιμούμε, μόνο εδώ στην Ελλάδα θα ξέρουμε ότι είναι πρόεδρος, γιατί κανένας άλλος δεν ενδιαφέρεται για τα σοσιαλιστικά, τα συγκεκριμένα ιδεώδη. Κάπως έτσι, με αυτή τη θετική εικόνα φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε εδώ κοντά μας, σε λίγο Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο Νίκος Απρανίδης, να το πω δεύτερη φορά, ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το chat στο site της ελληνοφρένειας.net. Γεια σας. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Κανείς. Καλά. Τι να πω. Έχω αγαπηθήσει, έτσι μου έρχεται να ψηφίσω Πασόκ, δεν αντέχω άλλο. Τι να κάνεις, Πασόκ θα ψηφίσεις. Α, στο καλό. Μα τέτοιο ρεύμα που υπάρχει είναι να μην ψηφίσεις Πασόκ, τι να σε παράτερες σε μια κοινωνία μόνη σου. Όλοι το Πασόκ θέλουν. Έλατε. Δεν το βλέπεις το ρεύμα. Είσαι Αποστολής. Ναι. Αποστολή, εγώ που έχω περίπτερο, όταν πουλήσω ένα πακέτο τσιγάρα και δεν κόψω απόδειξη, με βάζουν φυλακή. Τώρα μπαίνεις εσύ σακιόμι με το Βενιζέλο πλάι-πλάι. Έχεις περίπτερο. Μιλάμε τώρα το περίπτερο. Με το Βενιζέλο. Με την υπεραγορά, ας πούμε. Πλανό, το βάζουμε πλάι-πλάι. Τρελαθήκαμε τελείως, μου φαίνεται. Αυτό λέω κι εγώ. Το μάθε στο νέο ανέκδοτο. Δήλωσε στο CNN, στο BBC, δεν ξέρω, ότι θα ανοίξει σχολή ο μαλακάς ο ανάπηρος ο νοητικά. Θα ανοίξει σχολή που θα βγάζει, λέει, ηγέτες πολιτικούς. Το άκουσες αυτό? Και μια πρόταση για τα παιδιά που θα πάνε στην παρέλαση. Ναι. Ούτως ή άλλως πάμε όλοι με το κεφάλι σκυφτό. Έλεγα να μπασώ στους επίσημους αντί να φτύνουν και να βρίζουν και να σηκώνουν παλάμες και να μουτζώνουν, να βάλουν τα χέρια πιστάγκο ένα πίσω και να σκύψουν τα κεφάλια. Αφαίρετο ότι πάνε κανονικά. Υπάρχει μια φράση η οποία λέει: αν σε κοροϊδέψουν μία, δεν είναι αυτή. Αν σε κοροϊδέψουν δύο, δεν είναι πάλι αυτή. Αν σε κοροϊδέψουν τρεις, θες εσύ. Άρα καλά μας κάνουν. Αποστολέ, δεν είναι τυχαίο αυτή η επίθεση που γίνεται προς τα αριστερά εδώ και λίγο καιρό, έτσι. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη πλευρά που μπορεί να τα επαναδιαπραγματευτεί όλα και να βάλει και μπουρλότα μάτι. Όταν λέμε αριστερά, ας πούμε, εννοούμε τον Κουβέλη, εννοούμε την Κατσέλη, τι εννοούμε αριστερά? Αυτό ήθελα να πω μετά. Ότι επειδή δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, κρίνεις τη σταθερότητα κτλ. Πας προς αριστερά, αλλά εκεί κάνεις σωστή επιλογή. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς, να είσαι μέλος. Να τρέχεις να κάνεις, πρέπει να κάνεις σωστή επιλογή όταν έρθει η ώρα. Αλλά δεν ξέρω μήπως στα 400 χρόνια σκλαβιάς έχουμε συνηθίσει λίγο το Οθωμανικό. Θα κρυφθούν όλα στην κάλπη. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Δεν μου λες μούφα το αποτέλεσμα το εκλογικό, έτσι. Όχι και μούφα, 97% δυνατός ο νέος πρόεδρος. Δηλαδή το 3% το πήρε ένας άλλος πρόεδρος. Με τι, με αυτούς. Δηλαδή ποια ήταν η περίπτωση να βγει με 40% ή με 30%. Αποστολή, με αυτούς που πήραν και ψηφίσανε 3-4 φορές συνεχόμενα. Με αυτούς, ναι, με ποιους άλλους θα έγινε. Δεν μου λες κάτι, ρε. Υπήρχε άνθρωπος που θα πήγαινε από μόνος και θα πήγαινε και μια φορά. Για να πες μου, ρε Αποστολάκη, κάτι. Λύσε μου μια απορία, γιατί ετοιμάζομαι για μεθαύριο, για την 25η Μαρτίου. Τι ετοιμασίες κάνεις? Για το Σύνταγμα, κάτω, ρε. Να ευκαιρία, όσοι δεν προλάβαμε να πάμε να ψηφίσουμε, να που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 2 ευρώ. Βντάν, θα φύγεις σε κούτελο το 2 ευρώ. Ρε Αποστολή. Εκεί να δεις ψήφος. Άκου να δεις, διάβασα σε όλα τα mail που έχω δει, σε όλα τα site που έχω μπει, λένε ότι στο Σύνταγμα την Κυριακή, στη συμπαρέλαση, θα ψάχνουν, λέει, όλες τις τσάντες, θα ψάχνουν, λέει, ό,τι κυκλοφορεί σε τσάντα κτλ. Γιατί φοβούνται να μην τους πετάξουν αυγά, γιαούρτια και ντομάτες. Και θα ψάχνουν, λέει, ακόμα και με το αν έχει πάει με μωρό παιδί που έχει. Έχει μείνει παλιά στη Δημοκρατία που κυκλοφορούσε αμάνετη και δεν μας έψαχνε κανείς. Δεν μου λες, αυτό είναι νόμιμο τώρα. Πρόσεχε, μπει καμιά μαλακία εκεί δίπλα σου. Σε κανένα άσχετο που τον δει με πολιτικά και νομίζει ότι είναι τίποτα δικό σου. Ασφαλίτη θα είναι. Βρενέ, αλλά. Αν σκεφτεί το Πασόκ το ένα τ' άλλο, θα καταγράφεσαι. Ρε Αποστόλη, εγώ θέλω να πάω με τα παιδιά μου, με το καρότσι. Ποια παιδιά σου, παιδί μου, δεν τα αγαπά, θε να ξεφορτωθεί επειδή είναι έξοδο. Μην πα με τα παιδιά σου. Ξέχνα το, δεν ξέρω αν θα γυρίσει όλα πίσω. Θέλω να πάρω το μικρό με το καρότσι και να βάλω σε ένα μπολάκι αυγά, ντομάτε και γιαούρτια να φάει. Και θα είναι το γεύμα του παιδιού, έτσι. Αυτοί θα μπορούν να μου τα πάρουν. Έλα, ρε Αποστόλη, 10 ώρες τι πάει το σκασμένο. Ας σου πω ένα έκδοση για το τέχον εκεί που θέλουμε 10 ώρες να σε βρούμε. Λέγε. Είναι ένα κοκόδηλο τώρα και ψάχνει να σε βρει. Λοιπόν, προχωράει στον δρόμο, βρίσκει κάποιον που λέει είσαι ο Αποστόλης. Όχι, λέει αυτός. Όχι, λέει ο κοκόδηλος, τον τρώει. Πάει, πάει παρακάτω, λέει είσαι ο Αποστόλης. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνω, λέει δεν θα και. Προχωράει παρακάτω, σε πετυχαίνει στον δρόμο. Έλα, ρε Αποστόλη, σου λέει. Πού είσαι? Έπακα τον κόσμο να σε βρω. Συγγνώμη, έχασα το timing του γέλιου. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Η παράταξη αυτή, η παράταξη του Χαΐλα Ουτρικούπη, του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Νικόλαου Πλαστήρα, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι μια παράταξη που σήκωσε τα βάρη και τις ευθύνες των δύσκολων περιστάσεων. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Βέβαια. Γιατί υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους. Αμάν, αμάν. Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς. Αμάν στη χειρότερη στιγμή μου, ποιοι βρεθήκαν έναν πολιτική. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε το Πασόκ είναι η ίδια γεύση. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Η χώρα δεν γονάτισε και αυτό οφείλεται σε εμάς.